ทั้งที่รู้ว่าหัวใจเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิมไม่มีฉันยืนอยู่ในสายตาและก็รู้ว่าทุกวันฉันดูเหมือนแค่คนไร้ค่าแค่เศษของเธอทั้งที่รู้ว่าหัวใจที่เธอมีนั้นไม่เคยพอปล่อยคนมากมายให้เดินเข้ามาและไม่รู้นานเท่าไรที่ต้องทนยิ้มดังน้ำตาอยู่ไปก็เหมือนคนที่งอนงงายแม้ความจริงจะทำร้ายกันมากมายเท่าไรเพียงศรัทธากับคำนั้น